podłączamy akcesoria. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest środa, 22 lipca. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wypłaty unijnych środków nie będą uzależnione od oceny praworządności, mówi szef rządu. COVID-19 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Trwa postępowanie sanepidu. Rzadki grzyb z Puszczy Białowieskiej, złotoporek niemiły, jest niemiły, zwłaszcza dla pasożyta, który atakuje pszczoły. Wypłaty unijnych środków nie będą uzależnione od praworządności, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Na zakończonym rano szczycie w Brukseli Komisja Europejska zaproponowała wprowadzenie mechanizmu blokowania wypłat w razie naruszeń praworządności w unijnych państwach. Nie zgodziła się na to Polska i część krajów Grupy Wyszehradzkiej. Szef rządu podkreślił, że mechanizm proponowany przez Komisję miał tło polityczne. Na wejściu zaproponowany był upolityczniony mechanizm rzeczywiście wiążący możliwość pozyskiwania, możliwość korzystania ze środków europejskich z oceną praworządności przez te różne instytucje. Na wyjściu nie ma takiej zależności, wręcz przeciwnie, jakiekolwiek procedury, które będą powstawały, wymagają również jednomyślności. Europoseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki powiedział, że w konkluzji szczytu jest mowa o powiązaniu wypłaty unijnych środków z praworządnością oraz w oparciu o artykuł 2 Traktatu Unii, który mówi o wartościach. Nie jest to zarzut z naszej strony, bo uważamy, że środki powinny być wydawane transparentnie i zgodnie z zasadą wartości, mówił Andrzej Halicki. Te kwestie są poza wątpliwościami, przyjęte przez wszystkie prawa członkowskie i obowiązują. Mechanizm, który jest opisany również w tym dokumencie, dotyczy ewentualnego zamrożenia środków kierowanych do danego kraju na skutek decyzji Rady Unii Europejskiej kwalifikowaną większością. Ta kwalifikowana większość oznacza, że odpowiednia liczba krajów, ale także ich potencjał jest niezbędny do tego, by taką decyzję zablokować. Według porozumienia zawartego w Brukseli przez europejskich przywódców budżet Unii na najbliższych 7 lat będzie wynosił 1,074 mld euro, a fundusz odbudowy po pandemii 750 miliardów. Polska ma otrzymać z budżetu wspólnoty w sumie 160 miliardów euro. O 399 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Znów najwięcej przypadków jest z województwa śląskiego. To aż 140 zachorowań, które wykryto na terenie województwa śląskiego. Ostatnio ognisko zachorowań wykryto w prywatnej kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. 221 osób jest w szpitalach z powodu zakażenia koronawirusem lub podejrzeniem zakażenia. 8,5 tysiąca osób jest z kolei na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. 262 osoby wyzdrowiały. Zmarło także 9 osób w całym kraju. W województwie śląskim to dwie ofiary pandemii. Joanna Opas, Polskie Radio Katowice. Koronawirusem zakazili się też wysocy rangą policjanci z Małopolski. Wicenaczelnik jednego z wydziałów Komendy Wojewódzkiej i jeden z komendantów w Nowym Sączu. W sumie w tym regionie infekcję wykryto u 6 funkcjonariuszy. W Komendzie Wojewódzkiej trwa postępowanie sanepidu, mówi Sebastian Gleń, rzecznik małopolskich policjantów. Cały wydział został wyłączony ze służby. To nie jest wydział, który przyjmuje osoby z zewnątrz. Te osoby zostały też przebadane. Okazało się, że właśnie 20 policjantów z tego wydziału, kilka osób, które też badano, a które miały kontakt z tym chorym policjantem, to wszystkie te próbki miały wynik ujemny. Na razie pracownicy wydziału nie przychodzą do komendy. Krypta pod katedrą Notre Dame ma być otwarta dla publiczności 9 września. Zamknięta jest od pożaru w kwietniu ubiegłego roku. O ile część dziedzińca przed Notre Dame, nazwana imieniem Jana Pawła II, była dostępna już kilka tygodni temu, o tyle sama krypta jest wciąż zamknięta. Otwarcie krypty ma się zbiec ze 141. rocznicą śmierci urodzonego w Paryżu i zmarłego w Lozannie Viollet-le-Duc'a, jednego z najbardziej cenionych architektów francuskich XIX wieku. Do jego najważniejszych prac, poza tymi, które były związane z katedrą Notre Dame w Paryżu, należały także renowacje katedr Notre Dame w Lozannie i w Carcassonne. Na razie w samej katedrze wciąż trwają prace przy demontażu rusztowania stopionego w wyniku pożaru. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Rzadki grzyb z Puszczy Białowieskiej może być składnikiem leku na groźną chorobę pszczół. Profesor Stanisław Bakier z Politechniki Białostockiej stworzył kompozycję leczniczą ze złotoporka niemiłego. Jest ona skuteczna w leczeniu zgnilca amerykańskiego, który dziesiątkuje pasieki. Ten wyciąg z grzybów jest po pierwsze nieszkodliwy dla larw,

W dzisiejszej aptece nocnej witają Państwa Grażyna Oczkowska, Piotr Kordaszewski i prowadzący Jędrzej Kodymowski. Dzisiejsza godzina będzie wypełniona kręgiem ludzi, którzy zawodowo zajmują się kreacją pewnej rzeczywistości. I tak pierwsza grupa, o której można by powiedzieć bardzo dużo, w tym wypadku akurat jeżeli chodzi o kreację rzeczywistości, ma to bezpośredni związek z tym, że współpracują bardzo blisko z kreatorami mody i to jest grupa Chromatics i piosenka Shadow. Brian Auger to brytyjski klawiszowiec specjalizujący się w organach Hammonda, współpracujący z takimi postaciami jak McLaughlin, ale też i Jimi Hendrix. A ja Państwu proponuję piosenkę pod tytułem Black Cat, która została zarejestrowana w 1968 roku. Get that black cat away from me! Oh! I said, get that black cat! Swojego czasu był gościem na antenie Apteki Nocnej. Rozmawiałem z nim o nowej płycie. Mowa o Dominiku Kaczmarku, który dzisiaj kończy, proszę Państwa, 50 to ktoś inny kończył, a Dominik kończy 40 i życzymy mu wszystkiego najlepszego i z okazji tej okrągłej rocznicy jest piosenka kreatorów rzeczywistości, takich z prawdziwego zdarzenia. Jest to rok 1978, grupa Kraftwerk i Die Roboter. Roboter. Program Trzeci Polskiego Radia. Behind the wheel of a large automobile. beautiful house. And you may tell yourself, this is not my beautiful wife. Zmiana rzeczywistości tej, która nas otacza w przypadku Talking Heads i Davida Byrna na pewno jest w 100% autentyczna. Nie jest to tylko moja subiektywna opinia, jest to rzeczywiście pełny obiektywizm i z tym nie można dyskutować. Następna grupa, która też w zasadzie stworzyła pewien rodzaj filozofii życia, The Chemical Brothers, rozpoczynając swoją karierę właśnie tym przebojem, który teraz Państwu puszczę pod tytułem Block Rocking Beats. Back when the alarm was a block rocking beat. for another one of those block rocking beats. Są 34 minuty po godzinie 12, to jest Apteka Nocna. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski, a przed Państwem jeden z ulubionych moich zespołów, który zawsze był w awangardzie. Zresztą pierwsze wrażenie, które odniosłem słuchając pierwszy raz ich płyty, było takie, że mają coś chyba niedostrojone gitary. Przed Państwem Sonic Youth. Formacja, która zawsze zachwyca, wchodząc na scenę, zresztą w każdej sytuacji, kiedy można się spotkać z ich muzyką, robi ona fantastyczne wrażenie. Głęboka harmonia, ciekawe podziały i przede wszystkim charakterystyczny wokal głównego bohatera tego wydarzenia, zespół Radiohead i No Surprises. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To była Bierk na swojej drodze do muzycznej doskonałości, jeszcze w formacji Sugar Cubes, później już występowała solo jako wielka gwiazda, a przed Państwem następna pani z panteonu kreatorek swojej rzeczywistości muzycznej i nie tylko. Ponoć wielkim fanem jest sam papież Franciszek. Przed Państwem Patti Smith i Gloria. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milner, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. Look out the window, see a sweet young thing. Oh. To jest Apteka Nocna, ja się nazywam Jędrzej Kodymowski, a przed nami następne koło zamachowe, które stworzyło podwalina, w zasadzie kopalnie różnych idei, pomysłów, światopoglądowych zachowań w różnych opcjach, zespół Velvet Underground i All Tomorrow Parties. Sunday's cloud. For who Realizowała Grażyna Oczkowska, wydał Piotr Kordaszewski, prowadził Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna, a przed Państwem kreator tego właściwie całego galimatiasu, z którym dzisiaj mieliśmy do czynienia, Jimi Hendrix i piosenka Purple Haze. Ja zapraszam za tydzień o tej samej porze. Dobranoc. Tomorrow or just the end of time.